Nou, welkom iedereen. Welkom ook voor de mensen die kijken. En dat zijn er ook. Daar heb ik diverse reacties al op gehad. Waarom vanavond en morgenavond een avond met Lars Ennersen? Eigenlijk, waarom die twee datums? Het zijn niet de meest gelukkige datums. Er zijn mensen die zijn met hun kinderen zijn ze naar een paasviering op school. Morgenavond is het Purim. Maar een tijd geleden sprak ik met Lars om hem uit te nodigen voor 2 dagen onderwijs te geven. En dat zijn dus 2 verschillende avonden over dit onderwerp, de steen des aanstoots. En de avonden kwamen zo uit dat de 23ste en de 24ste waren. Maar soms is het toch wel verstandig om ruim van tevoren op je kalender te kijken. En dan kom je erachter, oeps, dat is Purim en vlakbij Pasen. Is dat dan verstandig? Maar we hebben het toch door laten gaan. En ik ben ervan overtuigd dat vanavond en morgenavond een hele bijzondere avond wordt. Ik ben blij dat jullie er zijn. En we gaan het vanavond eens wat anders doen. Ik begin met het gebed, maar we gaan eens een lied zingen. Dat doen we eigenlijk nooit. Dus er komt een mooie video. En ook voor de mensen thuis. En we zien er uit. Lars, you are welcome. Thank you. We reden weg om 4:15 van Schiphol vanavond. Dus het is allemaal zo relaxed is dat. Hè? Zeker met alles wat er is gebeurd. In Brussel hou je hart vast van, heer, wat gaat er allemaal gebeuren met die vliegvelden? En dat is ook een onderwerp wat natuurlijk momenteel heel erg belangrijk is in de media. En morgenavond heb ik vergeten, hebben we natuurlijk de Passion, waar ook heel veel mensen naar kijken. Dus we hebben nogal wat concurrentie. En daarom is het zo belangrijk dat we het uitzenden. En het is zo belangrijk dat we het ook opnemen en dat het op de website gaat komen. Omdat dit onderwerp, de steen des aanstoots, het Bijbels getuigenis over de goddelijkheid van de Messias. Als ik zou vragen aan u, wie van jullie heeft wel eens getwijfeld aan de godheid van Yeshua? Wie is dat dan? Ik kan u vertellen, ik ken heel veel mensen en ik kan me haast niet voorstellen dat er niet iemand die daar studie over maakt, daar wel eens zijn twijfels over heeft. Dus ik zie maar heel weinig mensen een vinger opsteken. Ik kan me haast niet voorstellen. Maar goed, ik moet u geloven. Goddelijk is wat anders dan dat hij God is. En ik moet u zeggen, ik heb het voorrecht gehad om dit boekje al te lezen. Dus ik weet wat erin staat. Vandaar dat mijn voorwoord ook zo enthousiast is wat ik hier schrijf. Ik kreeg verleden week uit Israël, ik vertelde het afgelopen zaterdag hier, kreeg ik een boekje van iemand mee waarin ook werd uitgelegd hoe het zit nu eigenlijk. En ja, ik moet het even in de, geloof ik, laten zien. Klopt dat? Maar ik tril een beetje, of niet? Nee? Oh. En dat boekje wat ik te lezen kreeg, was een goed boekje. Maar ik moet u zeggen, je moest het wel 5 keer, 6 keer lezen om het te begrijpen. En als je hem dan vraagt, na een half uur kun je het uitleggen, vertellen wat er staat, zeg ik, ik moet even het boekje weer pakken. En dit is gewoon een ongelooflijk fijn en bijzonder boekje. We hebben er een prijs aan gehangen van €4,95. Het zijn 64 pagina's. Is het duur? Is het goedkoop? Ik weet het niet. Maar dit hebben we besloten. Er is heel veel werk aan geweest. En ik ben blij dat we het mogen uitgeven. Omdat ik weet dat in de Messiaanse beweging, maar ook in veel kerken, het onderwerp, hoe zit het nu met de drie-eenheid, zeg maar, een heel hot issue is. Maar ook een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Want ik sprak laatst ook met een Joodse man, die geloofde echt in Yeshua. En die zei, Yeshua, die is gekruisigd. En waarom? Omdat hij eigenlijk het valse wat er was, het corrupte systeem in die tijd aan de kaak heeft gesteld. Ik zei, nee, dat is niet de reden. De reden is dat hij zich gelijk stelde aan God. En ja, hoe moet je dat dan uitleggen? En dat is heel lastig en ik ben blij dat we nu materiaal hebben. Dat je zegt van, nou, ik heb even geen tijd voor een gesprek om het uit te leggen. Hier heb je het boekje. En dat is heel, ik vind het echt, het zijn allemaal bijbelteksten waarin uitgelegd wordt. En ik ben blij dat Lars Ennersen er is en hij zal daar het een en ander over vertellen. Ik ga de avond opdragen in gebed en dan zingen we een lied en dan geef ik het over aan Lars. Vader in de hemel, we komen zo bij u. We willen u danken voor deze mogelijkheid hier om vanavond dit onderwijs te mogen geven. Heere God, we beseffen dat er heel veel drukte is. Er zoveel bezigheden door allerlei kerken worden georganiseerd. En daar doen wij er ook aan mee. Maar Heere God, we We bidden dat vanavond een avond mag zijn. Dat deze boodschap niet alleen hier zal klinken. Maar dat het een bemoediging mag zijn en een getuigenis uit uw woord. Hoe het nu daadwerkelijk zit. Heer, we bidden ook voor de techniek dat alles goed mag gaan. Dat alles goed mag opgenomen worden. En dat ook de livestreaming, de internetverbinding, Heer, zonder problemen mag zijn. We bidden voor Lars. Heer, wilt u hem wijsheid geven? Wilt u hem zalven, Heer? Zodat hij met uw Heilige Geest. We bidden ook voor Nathanael die hem zal vertalen. Heer, mag deze avond een avond zijn. Waarbij als u als het ware met ons zou kijken, dat u zou zeggen. Ik ben blij en dankbaar voor deze avond. We willen deze avond zo opdragen aan u. Heer, wilt u met ons zijn. In de naam van Yeshua. Amen. We gaan een lied zingen. Staat die klaar? Hij komt. Je mag hem nu starten. Oh, Shalom. Shalom. Very good to be back here again. Het is goed om hier weer terug te zijn. And to have sound. En om geluid te hebben. Ik weet niet of jullie mij horen. You can hear me. Yeah. Is that okay? Thank you so much, Pastor Jack, for the welcome to come here. Bedankt Jack voor het welkomstwoord. So we look forward to these two nights. We zien uit naar deze twee avonden. When we are going to, I'm going to speak on the book that I have written, the booklet about the divinity of Yeshua. We gaan het dus hebben over het boek wat ik geschreven heb, over de steen des aanstoots. And most Christians, they don't think much about this. Een heleboel christenen denken er niet zo over na. We take it for granted. We grow up with this, that we pray to Jesus. We think that, you know, he is God. We nemen het eigenlijk aan als vanzelfsprekend. Want we denken, Jezus is God en ja, dat is het. But in these days things are happening. Maar in deze tijden gebeuren er dingen. And I believe that it's very important to look at this subject from the Bible. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanuit een Bijbels perspectief naar deze dingen kijken. So I want us to pray together one more time. Dus ik wil graag nog één keer met z'n allen bidden. And you to come closer to me. En ik not so close maybe, but at least we can stand together. Hallelujah. Mm. Let's pray together. Laten we samen bidden. Father, we thank you for this opportunity tonight. Vader, we danken u voor deze mogelijkheid vanavond. And we pray that your Holy Spirit will descend upon us. En we bidden u dat uw Heilige Geest over ons en op ons zal zijn vanavond. And that you will speak to us tonight through your word. En dat u zal spreken door uw woord tot ons vanavond, Heer. I pray that you will give me the words to speak. Ik bid dat u Lars de woorden zal geven vanavond om te spreken. And that you will give all the people ears to hear. En dat u de mensen oren zal geven waarmee ze werkelijk kunnen horen, kunnen verstaan. What you are saying in your word. Wat u zegt in uw woord. Speak to us by your Holy Spirit. Spreek tot ons door uw Heilige Geest. And reveal the truth to us. En openbaar de waarheid aan ons. We realize that we cannot accomplish this in our own power. We beseffen dat we dit niet kunnen op eigen kracht, niet kunnen begrijpen op eigen kracht. So we ask for your help. Dus we vragen om uw hulp, Heer. Your anointing. Uw zalving. To so that the work can be accomplished. Zodat het woord zijn werk kan doen. In Yeshua's name we pray. In Yeshua's naam bidden we dat. Amen. Amen. We are living today in times of restoration. We leven vandaag de dag in een tijd van herstel. You know, the gospel began in Jerusalem. Weet u, het geloof, de Bijbel, het evangelie begon in Jeruzalem. Sorry. It began in Jerusalem among the Jewish people. Het begon in Jeruzalem bij de Joodse mensen. And from the beginning it was a completely Jewish faith. Vanaf het begin was het van de oorsprong was het een geheel Joods geloof gebeuren. The apostles did not build a new church. De apostelen hebben geen nieuwe kerk gebouwd, begonnen. They went to the temple to pray. Ze gingen naar de tempel om te bidden. And they participated with the Jewish people in the synagogue. En ze namen dus ook gewoon deel met de Joodse mensen in de synagoge. And throughout the entire book of Acts. En door het hele boek van Handelingen heen. You can see that the gospel that Paul preached. Dan kunt u ook zien dat het evangelie dat Paulus spreekt. It was considered part of the Jewish religion. Was gewoon deel van het Joods geloof. In the final chapter in the book of Acts. In het laatste hoofdstuk van Handelingen. Paul is coming to Rome. Dan komt Paulus naar Rome. And the Jewish leaders there met with Paul. En de Joodse leiders daar, die ontmoeten Paulus. And it says in verse 22. En dat zegt in vers 22. That they told Paul. Ze zeiden tegen Paul. We desire to hear from you what your views are, for with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against. Maar we willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze secte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. The word that Luke is using here, that is translated as sect. Het woord wat Lucas hier gebruikt, wat vertaald is naar het woord secte. Is a word that is used about the different streams of Judaism that existed in those days. Dat is dus vertaald naar de verschillende stromen in het Jodendom wat je toen had in die tijd. So it took about 100 years. Dus het duurde ongeveer een 100 jaar ruim. Until Christianity began as a new religion separate from the Jewish people. Dus het duurde ongeveer een 100 jaar voordat het christendom zich eigenlijk zelfstandig verder ging van naast het Jodendom. Actually it took more than 100 years, but it began within the first 100 years to separate itself from the Jewish people. Dus het begon na een 100 jaar, want het nam eigenlijk meer tijd in beslag dat het zich afscheidde van het Joodse geloof. And somebody has said that faith in the God of Yeshua unites Jews and Christians. En is ook gezegd dat geloof in het, sorry, say it again. Faith in the God of Yeshua unites Jews and Christians. Ja, het geloof in God verenigt Joden en Christenen. But faith in Yeshua as God separates Jews and Christians. Maar geloof in Jezus als God scheidt ons van de Joden. Eventually, this question about the divinity of Yeshua became the most difficult thing to solve in the relationship of Jews and Christians. Het werd uiteindelijk een van de moeilijkste problemen om op te lossen met het Jodendom en het Christendom. And today, the Holy Spirit is bringing us back to our roots, to our beginnings. Brengt ons het geloof weer terug naar de Joodse wortels van ons geloof. I'm convinced that it will end the way it began. Ik ben ervan overtuigd dat het zal eindigen zoals het ooit begonnen is. So the fact that Christianity left its Jewish foundation. The fact that Christianity lost its connection to the Jewish people. Het feit dat het christendom het contact verloor met het Jodendom. With the Jewish people. Met het Joodse volk. Is something that is going to change. Is iets wat gaat veranderen. Before the Messiah returns. Voordat de Messias terugkomt, we are going to come back to the way it was from the beginning. Komen we weer terug naar het begin, zoals het was in het begin. And so this question about if the Messiah is only a man. Dus de vraag of Messias was gewoon een man was. Or if he is also God. Of dat hij ook God was. Is something that is going to come. Become an issue. Dat wordt dus een issue, zeg je dat, een belangrijke zaak. We are going to have to see what the Bible says about this. We moeten dus gaan zien wat de Bijbel. We moeten dus gaan kijken wat de Bijbel erover zegt. Because the Jewish people they believe that the Messiah he is a man. Want het sorry, de Joden, het Joodse geloof, zij geloven dus dat Yeshua een man is. Nothing else. He is a man. Hij is een man. Niks anders. But we be Messias zei ik. Messias. But we believe that the Messiah is more than a man. Maar wij geloven dus dat de Messias meer dan een man is. He is God manifest in the flesh. Hij is God gemanifesteerd in het vlees. And I have discovered that people today who do not believe that. En ik heb ontdekt dat de mensen vandaag de dag die dat niet geloven. I'm talking about Messianic Jews or Christians that have begun to believe the Jewish way that Jesus is only a man. Ik heb het dus over messiaanse gelovigen die dus geloven dat Messias alleen maar een man is. They base their reasoning on mainly four things. Zij baseren dat op voornamelijk vier dingen. The first is that the confession of the Jewish faith says that God is one. Dat de belijdenis, het geloof dus van de Joden zegt dus dat God één is. Dank u wel. The Shema, the confession of the Jewish faith. De Shema, ja, dat God dus één is. It says, hear, O Israel. Hoor, Israël. The Lord our God is one. De Heer onze God is één. And this is also the confession that Yeshua said is the most important of all the commandments. En dat is dus ook wat Yeshua zelf ook zegt, een van de belangrijkste geboden. Dankjewel. So this is what people then say, well, God is only one. He cannot be three. Dit is wat de Joden dus geloven. God is één. Hij kan niet drie mensen zijn of drie zijn. And also it says both in the book of Numbers as well as in 1 Samuel that God is not a man. En het zegt ook in Numeri en Samuel dat God geen man is. So how can Yeshua be God when it says that God is not a man? Dus hoe kan Yeshua God zijn als er staat dat God geen man is? Mens is. And the third thing is that the Jewish people who gave us the Bible. En de derde ding is dat de Joden die ons het woord gaven, they cannot be wrong. zij kunnen het dus ook niet fout hebben. Some people believe that. Sommige mensen geloven this dat. This faith came from the Jewish people, and so they obviously know who the Messiah is. Het geloof komt van Joodse mensen, en zij weten dus natuurlijk wel wie Messias is. And the fourth reason that people believe this way. En de vierde reden waarom mensen op deze manier geloven. Is they believe that the Trinity doctrine was invented by the church. Is dat de drie-eenheid leer is gemaakt of verzonnen door de kerk. That has rejected the Jewish people. Die dus het Jodendom of de Joden geheel afgewezen hebben. And this means that they cannot be right. En dat betekent dus gewoon dat ze geen gelijk kunnen hebben. So let's repeat this. Number one, the laat het ons herhalen. Number one, they believe that God is only one. He is not three. Dus nummer één, ze geloven dat God dus één is, niet drie. God is one. God is één. And number two, the Bible says that God is not a man. En de Bijbel zegt dat God dus geen mens is. And the Jewish people gave us the Bible, they must be right. En de Joodse mensen die hebben ons de Bijbel gegeven, dus zij moeten wel gelijk hebben. And number four. En nummer vier. The church invented the Trinity doctrine when they rejected the Jewish people. Toen ze, de kerk die heeft dus de drie-eenheid, die is dus opgekomen met de drie-eenheid. Toen ze de Joden en het Jodendom dus geheel afgewezen hebben. But when I have studied these things. Maar toen ik dat bestudeerde, I have found that none of these arguments really hold up to the truth of the Bible. Toen ik het dus bestudeerde, kwam ik erachter dat geen van die argumenten op zich bleven staan, overeind bleven. Something that we must establish first is this. Het eerste wat we dus moeten. The first thing we must establish is this. Ja. Het eerste wat we dus moeten vaststellen. If we go to Ephesians chapter 2. Als we gaan naar Efeze hoofdstuk 2. And verse 20. Vers 20. Dus Efeze 2 vers 20. Paul says there that we are built on the foundation of the apostles and the prophets. En daar zegt Paulus dat we gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en profeten. This is very important. En dit is dus heel belangrijk. the prophets were the ones who spoke before Messiah came. De profeten die spraken dus al, of die hebben dus al gesproken voordat Messias kwam. And it is what we have in the so-called Old Testament. En dat is wat we in de zogeheten Oude Testament hebben. And then the apostles they spoke what the Messiah had spoken. En de apostelen die hebben dus gesproken over wat Messias heeft gezegd. And this is what we have written in the so-called New Testament. En dat is dus wat er geschreven is in het Nieuwe Testament. And if we go also to 2 Peter chapter 3. En als we ook naar 2 Petrus hoofdstuk 3 gaan. And we see here, we can read from verse 1. We kunnen van vers 1 lezen. This is now the second letter that I'm writing to you, beloved. In both of them I'm stirring up your sincere mind by way of reminder. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinneringen uw zuivere gezindheid op. Verse 2. Vers 2. That you should remember the predictions of the holy prophets. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. And the commandment of the Lord and Savior through your apostles. En het gebod van de Heer en zaligmaker. So here we see that we should both believe what the prophets have spoken. Dus hier zien we dat we moeten kijken naar wat de apostelen gezegd hebben. And what the prophets have spoken. Wat de profeten gesproken hebben. And what the apostles have spoken. En wat de apostelen gezegd hebben. And you can say that the rabbinic Judaism. En je kan dus zeggen dat het rabbijnse jodendom is based on what the prophets have spoken, is gebaseerd op wat de profeten hebben gesproken and gezegd. What the rabbis have taught en wat de rabbijnen hebben geleerd. Likewise Christianity zoals christendom what you can call classical Christianity. Het klassieke christendom. It is what the apostles have spoken. Dat is wat de apostels gezegd hebben. And what the church fathers have spoken. En wat dus de kerkvaders ook hebben gesproken. Do you see that? Our foundation is on the prophets and the apostles. Ons fundament is dus op de profeten en de apostelen. And they have to agree. En die moeten er dus wel eens zijn met elkaar. Or if you want to use these terms, what is written in the Old Testament and in the New Testament. Of wat er dus in het Oude Testament als ook in het Nieuw Testament is geschreven. They both agree with one another. Zij zijn beide dus eens met elkaar. Het komt dus overeen met elkaar. Let me give you a picture. Laat me u een beeld geven. If you want to establish direction. Als je een richting wil geven. You must have two reference points. Dan moet je dus twee referentiepunten hebben. If you only have one reference point, als je maar één referentiepunt hebt, you can go anywhere in 360 degrees. Dan kan je dus overal heen gaan in 360 graden. But if you have two reference points, then you can make a line and you get direction. Maar als je dus twee punten hebt, dan kun je dus één rechte lijn maken. En dan kun je dus de juiste richting so op gaan. So the direction of our faith is what the prophets have spoken and what the apostles have taught. Dus wat de richting van ons geloof is wat dus de profeten hebben gezegd en de apostelen hebben gezegd. That must be the authority upon which we base our faith. Dat moet dus de bron zijn waar we ons geloof op baseren. Because as good as the rabbis are, dus hoe goed de rabbijnen ook zijn, or as good as the church fathers were, of hoe goed de kerkvaders ook waren, we don't need to reject necessarily anything of that. We hoeven dus noodzakelijkerwijs niet wat dan ook te ontkennen. But it's not our authority. Maar het is niet datgene waar wij het op baseren. It does not have the final authority for what we believe. Het heeft niet de uiteindelijke autoriteit van wat wij dus in geloven. So we have to go back to the scriptures. We moeten dus echt teruggaan naar de Bijbel. Now, here's something that I believe is very important. Nou, hier is dus iets wat ik denk dat heel erg belangrijk is. This issue about the divinity of the Messiah, de hele zaak dus over de godheid van Messias, is something that became how shall I say? It became a difficulty already among the apostles and the Jewish people. Dat werd dus al een probleem met de apostelen en de Joodse mensen. It was not something that came up centuries later through the church fathers. Het is dus niet iets wat pas opkwam eeuwen later bij de kerkvaders. I want us to go to Matthew chapter 22. Ik wil gaan naar Matthäus 22. And we're going to see this. En we gaan het volgende zien. In verse 41, in vers 41, it says, "Now while the Pharisees were gathered together, Yeshua asked them a question." Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, saying, "What do you think about the Messiah? Whose son is he?" Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? They said to him, "The son of David." Ze zeiden tegen hem, Davids zoon. He said to them, "How is it then that David in the Spirit calls him Lord, saying?" Hij zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen als hij zegt? "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet." De Heer heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. If then David calls him Lord, how is he his son? Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? And then it says in the next verse. En dan zegt het in het volgende vers. And no one was able to answer him a word. En niemand kon hem een woord antwoorden. Nor from that day did anyone dare to ask him any more questions. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. So here we clearly see that Yeshua is bringing up something that was strange or new to the Pharisees. Dus hier kunnen we zien dat Yeshua al iets opbracht wat heel vreemd of onwennig was voor de apostelen. He asked them a very simple question. Hij vroeg hem een hele simpele vraag. Whose son is the Messiah? Wie is Messias' zoon? Wie is de zoon van Messias? And it's like we would say it's a Sunday school question. He is the son of David. En wij zouden zeggen, ja, dat is een zondagsschoolvraag. Hij is de zoon van David. What kind of question is that? Everybody knows that. He is the son of David. Wat is er nou voor vraag? Iedereen weet het toch? Dat is de zoon van David. But then Yeshua said, well, wait a minute. Wel, zegt Yeshua, wacht eventjes. If he is the son of David, als hij de zoon van David is, how can David call him his Lord? Hoe kan David dan hem zijn Heere noemen? They had not thought about that. Ze hadden dan er niet over nagedacht. Obviously, there is something more here. Er is dus heel duidelijk iets meer aan de hand hier. Because the Jewish people to this day, want de Joodse mensen tot op de dag van vandaag, they believe exactly this: the Messiah is the son of David. That's it. Die geloven dus exact dit: de zoon is de Messiah is de zoon van David. Niet meer, niks meer. He is a man. He is the son of David. Hij is een man. Hij is de zoon van David. He can't be God. Hij kan niet God zijn. But Yeshua says no. If David, by the inspiration of the Holy Spirit, calls him Lord, he must be something more. Maar dan zegt Messias, als David hem onder de leiding van de Geest zegt, mijn Heer, dan moet hij toch wel iets meer zijn. So we see here, this issue is not something that came up only through the church fathers. It was something that became an issue already when Yeshua came here. Dus hier zien we ook dat het niet een zaak is wat begon bij de kerkvaders, maar wat hier dus al een zaak was, een vraag was. Let us go to the Gospel of John, chapter 10. Laten we naar Johannes hoofdstuk 10 gaan. And we're going to read from verse. We gaan lezen vanaf vers. We can read from verse 28 first. Vanaf vers 28, Johannes 10 vanaf vers 28. Or let's begin to read in the beginning here of the passage from verse 22. Laten we beginnen aan het begin van het hoofdstuk, vanaf vers 22. At that time the feast of dedication took place at Jerusalem. It was winter. En het was feest, en het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. And Yeshua was walking in the temple in the colonnade of Solomon. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, "Hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit." Yeshua answered them, "I told you and you do not believe." Jezus antwoordde hun, "Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet." "The works that I do in my Father's name bear witness about me." Jezus antwoordde hun, "Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij." "But you do not believe because you are not among my sheep." Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Zoals ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. "I give them eternal life and they will never perish." En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. "And no one will snatch them out of my hand." En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Let me stop there before we continue. Laten we daar even stoppen. Can you imagine how this must have sounded to the Jewish people? Kunt u zich voorstellen hoe dat zou geklonken moeten hebben naar de Joodse mensen? Here stands a man. Hier staat een man. And he says, I give you eternal life. Hier staat dus een man die zegt, ik geef je het eeuwige leven. What is this? Wat is dat? How can a man give somebody eternal life? Hoe kan een man anderen eeuwig leven geven? They must have begun to really have a problem with this. Ze moeten dus echt wel een probleem daarmee hebben gekregen. And then we continue to read verse 29. Dan gaan we verder in vers 29. "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. "I and the Father are one." Ik en de Vader zijn één. "The Jews picked up stones again to stone him." De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Yeshua answered them. Jezus antwoordde hun. "I have shown you many good works from the Father. For which of them are you going to stone me?" Yeshua antwoordde hun. "Ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij?" The Jews answered him. "It's not for a good work that we're going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God." De Joden antwoordden hem, "Wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege de godslastering, namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt." So, we see earlier in the text here that they asked Yeshua. We zien eerder in de tekst dat ze vragen Yeshua. "If you're the Messiah, please tell us." Als u de Messias bent, zeg het ons. "We want to know." We willen het weten. In other words, they were open to the idea that Yeshua was the Messiah. Met andere woorden, ze waren dus open voor het idee dat Yeshua de Messias was. That was not the controversy here. Dat was niet de tegenstelling hier. The difficulty for them was when Yeshua said, "I and the Father are one." De moeilijkheid voor hun was wanneer toen hij zei, "Ik en de Vader zijn één." Then they began to pick up stones. Toen begonnen ze de stenen op te rapen. Because they said, "You being a man make yourself to be God." Want ze zeiden dus, jij als een man maak jezelf dus God. So we see here that the controversy was there already in the Gospels. Dus we zien hier dat die tegenstellingen al in de Gospel en de evangelie aanwezig zijn. So this is the point I want to stress. Dit is dus het punt wat ik duidelijk wil maken. We see that this controversy already was there when Yeshua came. We zien dus dat het in die tijd al een tegenstelling was. Let's continue to read here. Laten we doorgaan met lezen. Verse 34. Vers 34. Yeshua answered them, is it not written in your law, I said you are gods? Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden? If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? Zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? So this is a quote from the book of Psalm that Yeshua is giving here. Dit komt dus uit de psalm, uit de psalmen. I think it is Psalm 89. I hope 82. I can. 82, yes. Psalm 82. Psalm 82. And in verse 6. Psalm 82 and verse 6. Psalm 82, vers. But we see in verse 1 the context here. En maar in vers 1 zien we de context, verband. God has taken his place in the divine council in the midst of the gods he holds judgment. God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Now the Jewish rabbis, they teach that this psalm is describing when God came down on Mount Sinai and gave the Ten Commandments. Sorry, can you repeat it again? The Jewish rabbis teach de Joodse rabbijnen leren that this psalm is describing dat deze psalm beschrijft when God came down on Mount Sinai and gave the Ten Commandments. Toen God dus naar beneden op de berg Sion kwam, Sinai berg kwam, en de tien geboden gaf. This was such a holy moment. Dit was zo'n heilig moment that the whole nation was elevated to a status of gods. Dat de hele berg was. The whole nation was elevated to the status of gods. De hele natie was opgeheven naar de status van God. And so Yeshua confirms this. En Yeshua die bevestigt dat dus. He says, if the scriptures say that you are gods to whom the word of God came. Wanneer de schriften dus zeggen van dat u God bent, die. Nee, zeg nog eens, sorry. That the Bible says that you are gods to whom the word of God came. De Bijbel zegt dat u de God bent die naar de goden kwam. Then how much. Did you get it right? No? Oké. Als God zegt dat degene goden zijn waar het woord van God naartoe kwam, maar het woord van God. Precies. Can you repeat that? I'm sorry. Okay, it's all right. Let's pray together. Father, we pray that your anointing will come and we will enable our dear brother and me to speak your word, Father. Yes, we Lord. Thank you for your presence and your help. In Yeshua's name. Amen. Amen. So Yeshua confirms what the rabbis say. Dus Yeshua bevestigt wat de rabbijnen zeggen. He says, zeiden, if God says you are gods, als God dus zegt dat jullie goden zijn, whom the word of God came to, die het woord van God is gegeven is. Why do you call me a blasphemer? Why do you accuse me of blasphemy? Waarom beschuldig u mij dan van godslastering? I who came from God as the word incarnate. I am the word of God who was sent from the Father. Ik ben het woord van God dit gezonden is vanuit de Vader. So he confirms that his divinity by saying I came from the Father. Hij bevestigt dus zijn godheid dat hij kwam van de Vader. Even if those who were receiving the word of God were called gods, how much more am I have the right to be called God? Dus even zelfs degene die het woord van God gegeven is, goden genoemd worden, hoeveel te meer ben ik dan niet ook God? So once again we see in this passage. Dus hier zien we alweer in dit hoofdstuk, dit gedeelte. That the issue of Yeshua being the Messiah was not the difficulty for these people. Oh my. The issue of Yeshua being the Messiah. Dus het gegeven dat Yeshua de Messias is. Was not the difficulty for the people. Dat was niet de moeilijkheid voor de mensen. They wanted to know, are you the Messiah? Zij wilden het weten. Bent u de Messias? But when he said, I and the Father are one. Maar toen hij zei, ik en de Vader zijn één. Then the stones began to fly. Toen begonnen de stenen rond te vliegen. The controversy was there already. In the Gospels. De tegenstellingen waren dus toen daar al in de evangelieën. And let's see in also in Mark chapter 14. Hoofdstuk 14. A very important passage. Een heel belangrijk deel. Here Yeshua is standing before the Sanhedrin. Hier staat Yeshua voor de Sanhedrin. The great council in Jerusalem. De grote samenkomst, de grote raad van Jeruzalem. And they are about to condemn him to death. En ze staan dus op het punt om hem tot de dood te veroordelen. And we can read from verse 61. Dus Marcus 15 van 14 van vers 61. But he remained silent and made no answer. Maar hij zweeg en antwoordde niet. Again the high priest asked him, are you the Messiah, the son of the blessed? Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? And Yeshua said, I am. En Yeshua zei, ik ben het. And you will see the son of man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. And the high priest tore his garments and said, what further witnesses do we need? Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? You have heard his blasphemy. U heeft de godlastering gehoord. What is your decision? Wat is uw mening? And they all condemned him as deserving death. En zij alle oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. What was the blasphemy? Wat was die godslastering? Claiming to be the Messiah cannot be blasphemy. Het beweren dat hij de Messias was, kon niet godslastering zijn. Somebody has to be the Messiah. Iemand moet de Messias zijn. Somebody has to be able to say I am the Messiah. Iemand moet in staat zijn om te zeggen ik ben de Messias. And the high priest wanted to know, do you say that you are the Messiah? En de hoge priester wilde het ook weten. Bent u de Messias? And Yeshua said, I am. En Yeshua zei dus ook, ja, dat ben ik. But then he says something else. Maar dan zegt hij nog iets. He says, you will see the Son of Man, referring to him, and, or I should say, referring to the title in the book of Daniel of the Messiah. En daar zegt Jezus dus ook, en hij refereert dus naar Daniel, dat hij dus de Messias is. You will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. This was the part that made the high priest accuse him of blasphemy. Dit was dus het deel waar de hoge priester hem beschuldigde van godlastering. Yeshua standing there before him. Yeshua die daar voor hem stond. And saying, you are going to see me seated at the right hand of God. En dan zegt hij, u zult mij dus zien zitten aan de rechterhand van God. No, no, no, no, no, no. Nee. That is not acceptable. Dat is niet acceptabel. A man cannot share the throne of God. Een man, een mens kan niet de troon van God delen. That is blasphemy. Dat is godslastering. So they immediately accused him and said, "What do you say?" En ze zeiden dus van, wat zegt u? The high priest asked the council, "What do you say about this blasphemy?" De hoge priester vroeg dus aan de hoge raad, wat zegt u over deze godslastering? And they said he is worthy of death. En toen zeiden ze dus, hij is schuldig en krijgt de doodstraf. Making yourself equal to God. Om jezelf gelijk te maken aan God. That is blasphemy. Dat is dus godslastering. Let's look at two other passages. Laten we kijken naar nog twee delen. See this. Acts chapter 7. Handelingen, hoofdstuk 7. And verse 55. Vers 55. We can read actually from verse 54 for the sake of context. This is Stephen being stoned. Om het verband te zien, kunnen we dus beginnen te lezen vanaf 54, and met de dood van Stephanus. And we will see the exact same issue coming up here. En we zien hier dat exact hetzelfde zaak opkomt. Now when they heard these things, they were enraged and they ground their teeth at him. Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Yeshua standing at the right hand of God. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Yeshua staande aan de rechterhand van God. And he said, "Behold, I see the heavens open. And the Son of Man standing at the right hand of God." En hij zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Now, I like the way it is translated in the New International Version here in the next verse. I'm reading from the ESV, the English Standard Version. Hij leest het dus van de de ESV, een Engelse versie, maar hij vindt het in de nieuwe internationale versie eigenlijk nog veel mooier. So I will read what it says there, and I don't know what the Dutch Bible will say. Dus hij zal het oplezen zoals het in de NIV staat. When they heard this. toen zei je dat, wacht even, welk vers was het? 58 toch? 57, oké. Okay. Maar zij riepen met luide stem. Stopten hun, wacht, was het 57? Yes. Ja. Maar ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. So, actually it can be translated, when they heard this, they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Okay. Can you read? Ja, maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. It's different here. What was it that they heard? Wat was het wat ze hoorden? They heard that Stephen said, "I see Yeshua sitting at the right hand, or standing here actually, standing at the right hand of God." En wat is het dus wat ze hoorden? Ze hoorden Stefanus dus zeggen dat hij de Zoon des Mensen staande zag aan de rechterhand van God. You don't share the throne of God. That's blasphemy. Je deelt niet de troon met God. Dat is godslastering. But Yeshua is worthy of that place. Maar Yeshua is dus waard die plaats. He has been exalted to the right hand of God. Hij is opgeheven. Hij is dus samen met God op de troon. So once again we're also going to look at Acts chapter 5. En dan gaan we ook kijken naar Handelingen hoofdstuk 5. And from verse 30. Vanaf vers 30. But well, once again, let's read from verse 29. Laten we lezen vanaf vers 29. But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men." Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. The God of our fathers raised Yeshua, whom you killed by hanging him on a tree. De God van onze vaderen heeft Yeshua opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruis hout te hangen. God exalted him at the right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Deze Yeshua heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. And now it comes again in verse 33. En nu komt het weer in vers 33. When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. Toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hem te doden. Once again, it's the issue of Yeshua being raised up to the right hand of God. En weer is het een zaak dat van Jezus die dus verheven is tot de troon van God, die de troon deelt met God. I'm going to give you a quote from the Talmud. Ik zal je een uitspraak geven van de Talmud. It's a commentary on Daniel chapter 7 and verse 9 about the Son of Man coming on the clouds of heaven. Het is dus een van Daniel, een commentaar van het hoofdstuk van Daniel. Chapter 7. Daniel 7 vers 9. As I looked, thrones were set in place and the Ancient of Days took his seat. Toen ik keek, tronen waren op zijn plaats gezet en de Ancient of Days took his seat. Okay, let's go to Daniel chapter 7 yeah. And verse 9. Let's look in Daniel chapter 7 and verse 9. 1402. Ik zat helemaal verkeerd. Vers 9. Ja. So let's read Daniel 7 and verse 9. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. In the beginning of the verse it says thrones were set in place. Ja, in het begin van het vers zegt het dus totdat er tronen werden geplaatst. And the Talmud comments. En de Talmud zegt daarover. It's just not talking about one throne, but thrones. Het spreekt dus niet over één troon, maar tronen. And the famous Rabbi Akiva commented. En de beroemde rabbijn Akiva zei dus. One throne was for him, and one for David, or the Messiah. Eén troon is voor hem en één troon voor de Messias, voor David of de Messias. Rabbi Yosef rebuked Akiva for teaching in line with the heretics. Rabbi Yosef beschuldigde Akiva dus voor het leren van datgene met de heretics. Ketters. Voor het leren van de ketters. De ketterij, zoals zij dat leren. Yes. And he said, Akiva, how long will you continue to blaspheme the Shekhinah, the holiness of God? Hij zei dus, Akiva, hoe lang ga je nog door met de godslastering van de Shekhinah, Gods heiligheid? This means that one throne is for justice and one throne is for mercy. Dit betekent dus dat één troon is voor genade en één troon voor gerechtigheid. So, in other words, the idea that Rabbi Akiva said one throne is for God and one throne is for the Messiah. Dus het feit dat Akiva zegt één troon is voor God en één troon is voor de Messias. That's blasphemy. Dat is dus godslastering. That's we don't believe that. Daar geloven we dus niet in. Dat geloven wij niet. Already here it says the heretics referring to the Christians. They teach that. Die ketters, dat gaat dus over de christenen, want die leren dat. But we see that was what the apostles said over and over again. Maar we zullen dus ook zien dat de apostelen zeiden dat opnieuw en opnieuw en opnieuw. He has been exalted to the right hand of the Father. Hij is verheven, verhoogd naar de troon van de Vader. Let's go to Psalm 110. Laten we naar Psalm 110 gaan. And see the psalm that Yeshua quoted to the Pharisees. En dan gaan we naar het vers waar... zo gaat het over de Farizeeërs. A psalm of David. The Lord said to my Lord. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Sit at my right hand. Zit aan mijn rechterhand. Until I make your enemies your footstool. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor de voeten. It was this very verse that Yeshua confronted the Pharisees with, saying, "How?" Okay, it was this verse that Yeshua confronted the Pharisees with. Het was dus dit vers waarmee Yeshua de Farizeeën geconfronteerd heeft. And say, "How can David call him his Lord?" Hoe kan David hem zijn Heer noemen? If he is his son. Als hij zijn zoon is. Of course he is his son. Want hij is zijn zoon. The Bible is very clear that Yeshua is the son of David, or the Messiah is the son of David. De Bijbel is dus heel duidelijk daarover dat hij dus de zoon van de zoon van David is. But here we see there is something more. Maar hier zien we dus dat er iets meer is. And do you know that this verse? En weet u dat deze vers, dit vers, is the verse that is quoted more than any other verse in the Old Testament by the apostles. Dat deze dit vers meer dan welk andere vers dan ook is gerefereerd naar bij de apostelen. Aangehaald. Did we get that? Ja, gerefereerd, aangehaald. Okay, so in other words, this became a key verse for the apostles in preaching the gospel. Dit was dus het sleutelvers voor de apostelen in hun leer over de evangelie. So they referred to this verse more than any other verse in the Tanakh. Zij hebben hier dus naar verwezen meer dan welk ander vers dan ook in de Tanakh. And at the same time we see that the Jewish people eventually taught that this is blasphemy to talk about this referring to the Messiah. En dan zien we dus uiteindelijk ook dat de Joden dan dus ook zeggen dat dit dus de heel duidelijk godslastering is. To me this is very important. Dit is voor mij dus heel erg belangrijk. That here we cannot rely on what the Jewish people are saying. Hier kunnen we dus niet uitgaan van wat de Joodse mensen zeggen. We have to go by, or I should say by what the rabbis are saying. Of eigenlijk moet ik zeggen wat de rabbijnen dus zeggen. Here we must rely on what the apostles are saying. Hier moeten we dus heel duidelijk uitgaan van wat de apostelen zeggen. So our faith. Dus ons geloof is apostolic Judaism. Is apostolisch Jodendom. Joods zijn Jodendom. That's what we believe in. Dat is waar we dus in geloven. And the apostles made this very clear. En de apostelen maakten het dus ook heel erg duidelijk. That Yeshua is has been exalted to the right hand of God to share his throne. Dat Yeshua dus verheven is tot met de rechterhand van God. Hij deelde dus de troon. Which the rabbis eventually considered to be blasphemy. Wat de rabbijnen dus uiteindelijk zeiden van dat is dus godslastering. And we see that already in the book of Acts. En dat zien we dus al in het boek van Handelingen. So this then became the dividing issue between Judaism and Christianity. Dat bracht dus die scheiding tussen Jodendom en Christen zijn. And personally, I don't know if I'm right, but personally. En persoonlijk, ik weet dus niet of ik gelijk heb, maar mijn persoonlijke. I believe that this issue pushed the Jewish people and the Christians from each other. Ik denk dus dat dit dus de Joden en de Christenen van elkaar weggedrukt heeft, als het ware. In a way that I believe both the church went to an extreme. En op zo'n manier dus dat zowel de Christenen naar het ene uiterste gingen. And the rabbis also went to an extreme. En de rabbijnen dus het andere uiterste helemaal ingingen. And that the truth is more found in the middle. En dat de waarheid dus in het midden ligt. And I believe the best way to express this is that de beste manier om dit uit te drukken is dus is that the Messiah is God manifest in the flesh. Dat de Messias God is gemanifesteerd in het vlees. He is the word of God. Hij is dus het woord van God that became flesh. Dat vlees geworden is. And the Word was God, and the Word was with God. En het woord was God, en het woord was met God. Let's see here if we can also look at another passage from 1 Peter. Even kijken of we ook nog naar een andere hoofdstuk kunnen gaan. 1 Petrus. Chapter 2. Hoofdstuk 2. And verse 6 to 8. Vers 6 tot en met 8. 2 Peter. 1 Peter 2, 6 tot 8. Yes. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Verse 7. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Voor u dan, in vers 7, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Okay, that's verse 8 also, right? Nee. Verse 8 is. Okay. And a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. Okay. En een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen, namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. This is also quoting several passages in the prophets. Dit haalt dus ook aan verschillende delen in de profeten. But we see here that Yeshua became a stumbling stone to the Jewish people. Maar we zien dus dat Yeshua dus een steen der aanstoots werd voor de Joden. Maybe we can compare this to, let's just imagine. Misschien kunnen we het wel vergelijken met, laat ons eens voorstellen that the Messiah was a Dutch. Dat de Messias een Nederlander was. You know, that it would have been prophesied all throughout the prophets that he would be the son of a famous Dutchman. I don't know if you have dat hij dat het dus het hele Oude Testament vol zou staan, of de profeten helemaal vol zou staan met dat hij dus de zoon zou zijn van een belangrijke Nederlander. But you can imagine the expectation that this created would create among the Dutch people. Maar je kan je dus voorstellen wat het zou teweeg zou brengen onder de Nederlanders. There is going to come a Dutchman who is going to rule the world. Er komt een Nederlander die de wereld zal regeren. So, but the truth is of course that the prophets say he would be the son of David. Maar de waarheid is dat de profeten zeggen dat hij de zoon van David is. But when he finally came, maar toen hij uiteindelijk kwam, he came in a way that they did not expect. Toen kwam hij dus op een manier die zij totaal niet verwacht hadden. He did not come as one of the learned men in Jerusalem. Hij kwam dus niet als een van de geleerde man van Jeruzalem. He was born in a stable. Hij was geboren in een stal. And he grew up in the despised city of Nazareth. En hij groeide dus op in een veraf, ja, een op neergekeken dorp als Nazareth. And then he comes to Jerusalem and claims to be like equal to God. En dan komt hij dus naar Jeruzalem en zegt hij dat hij dus gelijk is aan God. I mean, it was like a setup that would bring about this confrontation. Je kon dus eigenlijk wel verwachten dat het een confrontatie teweeg zou brengen. And so he became a rock of offense, a stumbling stone. En hij werd dus een steen des aanstoots. Now it's interesting, one of the passages that is quoted here. Een van de gedeeltes die dus naar gerefereerd is hier. Is from Isaiah chapter 8. Is Jesaja hoofdstuk 8. And verse 13 and 14. Jesaja 8 vers 13 and 14. It says here, but the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Let him be your fear and let him be your dread. De Heer van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. So who is this talking about here? Over wie gaat dit hier? It's talking about the Lord, the holy God of Israel, right? Het gaat hier dus over de Heer, de Heilige van Israël, toch? Yod-Heh-Wav-Heh. And then it says in the next verse, and he will become a sanctuary and a stone of offense. En dan zegt het dus in het volgende vers, vers 14, en hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots. And a rock of stumbling to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. En tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. And many shall stumble on it. En vers 15, velen onder hen zullen struikelen. They shall fall and be broken, they shall be snared and taken. Vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. So here we see that the same person... Hier zien we dus dat hetzelfde persoon that Peter is talking about being Messiah, being Yeshua. Dat waar Peter het over heeft, dat hij dus de Messias is, Yeshua. Isaiah says it is Yod-Heh-Wav-Heh. This is Isaiah the Holy God dus, of Israel. Het is Yod-Heh-Wav-Heh, de Heilige God van Israël. So you see how equal the apostles saw that Yeshua was with God. En hier zien we dus hoe de apostelen praten over Yeshua zijnde God. The one that Isaiah says is Yod-Heh-Wav-Heh. Degene die waarvan Jesaja dus zegt Yod-Heh-Wav-Heh. Peter says it is Yeshua. It Peter is zegt dus het is Yeshua, de Messiah. De Messias. Now this stone, it's interesting, the word in Hebrew for stone. Het is interessant om te weten dat het woord steen in het Hebreeuws is. Is the word even. Is het woord even. And this word in Hebrew. Dit woord in het Hebreeuws. Is actually made up of the two words father and son. Is samengesteld uit twee woorden, vader en zoon. Wow. Father is alef bet. Vader is alef bet. Av. No. It's alef bet. Av. Alef bet. Av. Yeah. And son is bet nun ben. En de zoon is dus bet nun zoon. So stone is alef bet nun. Zoon is dus alef bet nun. Can you get this? Yes. So begrijpt u dat? In other words, when you join father and son together, it becomes the Hebrew word stone. Dus wanneer je dus het woord vader en zoon samenvoegt, krijg je dus het Hebreeuwse woord steen. So it's remarkable that this is the picture that the scriptures give for what became the het is dus onvoorstelbaar dat het woord dus that became the stumbling block for the Jewish people. Dat het woord dus steen des aanstoots werd. It which means father and son together. Wat dus dat woord dus samen betekent vader en zoon. So this is very interesting. Let's go also to Romans chapter 10. Laten we naar Romeinen hoofdstuk 10 gaan. And let's see here. We can read from verse 9. We kunnen lezen vanaf vers 9. Because if you confess with your mouth that Yeshua is Lord. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. En u met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. For with the heart one believes and is justified. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. And with the mouth one confesses and is saved. En met de mond belijdt men tot zaligheid. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heer van allen. Bestowing his riches on all who call on him. En hij is rijk voor alle die hem aanroepen. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. This is a quote from the book of Joel. Dit is dus een boek van Joel. In chapter 2. Hoofdstuk 2. And there is no doubt when you look at the passage in Joel chapter 2. En er is dus ook geen twijfel als je kijkt naar Joel hoofdstuk 2. Where it says everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. It is referring to Yod-Heh-Vav-Heh, the God of Israel. Dat refereert dus naar Yod-Heh-Vav-Heh, de God van Israël. But in verse 9 it says that if you with your mouth confess that Yeshua is Lord. Maar hier staat dus ook dat als u met uw mond de Heer Jezus belijdt, Yeshua. And believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u zalig zult worden. So once again we see how united Yeshua and Yod-Heh-Vav-Heh they are. En we zien dus hoe verenigd hoe verenigd het dus that Yeshua and Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh en Yeshua dus verenigd zijn met elkaar. They are referred to in the scriptures. Daar wordt dus naar gerefereerd in de geschriften. Let's go to Matthew chapter 23. Laten we gaan naar Matthäus hoofdstuk 23. And read the verse there that is very well known, the last verse. Het laatste vers in Matthäus 23. For I tell you, this is Yeshua telling the Jewish leaders. Want hier staat er dus wat Yeshua dus zegt aan de Joodse leiders. For I tell you, you will not see me again. Want ik zeg u zult mij vanaf nu aan niet zien. Until you say. Totdat u zegt. Blessed is he who comes in the name of Yod-Heh-Vav-Heh. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. So to come in his name means that you come representing him. Dus om in zijn naam te komen betekent dus dat je hem representeert. How can anyone do that except being divine? Hoe kan iemand dat doen behalve dan degene die ook echt godheid is? So Yeshua could say, if you have seen me, you have seen the Father. Daarom kon Yeshua dus ook zeggen, als u mij gezien heeft, heeft u de Vader gezien. Because he carries the name of the Father. Want hij draagt dus ook de naam van de Vader. To carry his name. Om zijn naam voor te dragen. Means that you are showing the world who God is. Betekent dat je de wereld laat zien wie God is. The name represents God. De naam vertegenwoordigt God. So this is once again we see that Yeshua is the one who represents God. He is God manifest. Hier zien we dus ook weer dat Yeshua God vertegenwoordigt. Hij manifesteert dus God. We know when Yeshua came to the temple. Weet u toen Yeshua naar de tempel ging? In John chapter 2. In Johannes hoofdstuk 2. And he said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up again. Wanneer hij zegt, vernietig deze tempel en binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. And they said, it has taken more than 40 years to build this temple. How can you say, I will raise it up in 3 days? Het heeft ons meer dan 40 jaar gekost om het te bouwen. Hoe kunt u nou zeggen, ah, ik bouw het op in 3 dagen? But then it says, he was not speaking about the physical temple. He was speaking about his body. En toen staat er dus ook dat hij praatte dan niet over de fysieke tempel, dat gebouw, maar over zijn lichaam. Now the temple was built to represent God's name. Nou, de tempel was dus gebouwd om Gods naam te vertegenwoordigen. God would put his name there. God plaatste dus zijn naam daar. In other words, it would be a revelation of God. Het was dus als het ware een openbaring van God. In the same way God has placed his name in Yeshua. Op dezelfde manier heeft hij dus ook zijn naam in Yeshua geplaatst. He is the one who reveals God. Hij is degene die God geopenbaard heeft. He has God's name. Hij draagt Gods naam. That's what it means. Dat is wat het dus betekent. And why is this very important? Waarom is dit dus heel belangrijk? Because if Yeshua is not God, want als Yeshua niet God is, then we cannot pray to him. Dan kunnen we ook niet tot hem bidden. That would be idolatry. Want dat zou dan afgoderij zijn. Because you are not to worship anyone but God alone. Want je moet niemand aanbidden dan alleen God. And that's what the Jewish people today believe about Christians. They are idolaters because they are involved in idolatry. En dat is dus wat Joden geloven, dat wij dus afgoderij aan afgoderij doen. Because they pray to somebody besides God. Want wij bidden dus, want zij denken dus dat wij als christenen bidden naar iemand anders dan God. I remember when I visited the synagogue of Menachem Schneerson in New York many years ago. Hij herinnert zich dat hij een keertje van Menachem Schneerson de synagoge bezocht in New York. And I began to talk to one of the people there. En ik begon dus te praten met een van die mensen daar. And I was very eager to witness to him about Yeshua. En ik was dus heel gedreven om naar hem te getuigen van Yeshua. So I asked him, have you ever read the New Testament? En ik vroeg hem dus, heeft u wel eens het Nieuwe Testament gelezen? And he said, no. We are not allowed to read about idolatry. En toen zei hij dus, nee. Het is ons niet toegestaan om over afgoderij te lezen. And they are correct. If Yeshua is not God, we cannot worship him. We cannot pray to him. En op zich hebben ze gelijk, want als Yeshua niet God zou zijn, dan kunnen we hem ook niet aanbidden. So we must make up our minds. Dus we moeten make up our mind. We moeten tot een besluit komen. Is he only a man? Is hij alleen maar een mens? Well then, let's not make him God and pray to him. Laten we hem dan ook niet God maken, tot een God maken en hem aanbidden. But if he is more than a man, he is part of God. Maar als hij meer dan een mens is, maar als God is, een deel van God is, then it's not idolatry to pray to him or to worship him. Dan is het geen afgoderij om tot hem te bidden of hem te aanbidden. The apostles did worship him. If you go to Luke chapter 24, en de apostelen hebben hem dus aanbeden. Als je gaat naar Lucas 24. We can read from verse 50. Vanaf vers 50. Then he led them out as far as Bethany and lifted up his hands and he blessed them. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. So we see that Yeshua never rebuked anyone who came and fell down before him. Dus we zien ook dat Jezus nooit iemand heeft afgewezen die naar hem toe kwam en voor hem neerknielde. He accepted them to that he did that to him. En hij accepteerde dat wanneer ze dat deden. But we know that no one else is worthy of worship than God. Maar we weten dat niemand anders het waard is om te aanbidden dan God. The word worship literally means falling down. Het woord aanbidden betekent letterlijk neervallen. Prostrating. Je neerbuigen. Okay. Neerleggen. Yeah. But it also is equivalent to serving. Maar het is ook zo dienen. You should worship the God and serve him only. Je moet hem dus aanbidden en hem alleen dienen. And the apostles, they referred to, they said, we are servants of God and of the Messiah. En de apostelen zeiden dus ook, wij zijn dienaren van God en de Messias. So this is very important. Now, dit is dus heel belangrijk. I believe that Yeshua told us that we were to primarily pray to the Father in his name. Ik geloof ook, sorry, can you say it again? Yeshua taught us that we are to pray to the Father in his name. Yeshua heeft dus ons ook geleerd dat we naar de Vader moeten bidden in zijn naam. He is the way to the Father. Hij is de weg naar de Vader. But we are also to fellowship with him and to know him. Maar we kunnen dus ook gemeenschap met hem hebben en hem leren kennen. Let's go to John chapter 14. Laten we naar Johannes hoofdstuk 14 gaan. Let me see. It's chapter 17, sorry. Sorry, het is hoofdstuk 17, Johannes 17. And verse 3. Vers 3. And this is eternal life. En dit is het eeuwige leven. That they know you, the only true God. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. And Yeshua the Messiah whom you have sent. En Yeshua de Messiah, de Messias die u gezonden hebt. So eternal life is both to know the Father and the Son. Dus het eeuwige leven is dus om de Vader te kennen en de Zoon. He said, I give them eternal life. Ik geef hen het eeuwige leven. Eternal life is to know him. Eeuwig leven is om hem te kennen. We our fellowship is with the Father and with the Son. Wij zijn dus bedoeld om hem te aanbidden, de gemeenschap met God te hebben en de Zoon. Let's go to John chapter 14 also. En laten we dus toch ook naar Johannes hoofdstuk 14 gaan. It says in verse 23. In vers 23 zegt het. Yeshua answered him. Jezus antwoordde en zei tegen hem. If anyone loves me, he will keep my word. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. And my Father will love him. En mijn Vader zal hem lief hebben. And look what it says now. En kijk maar naar wat het zegt nu. And we will come to him and make our home with him. En wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. You see how one they are? Ziet u hoe één zij zijn? Yeshua says not just God the Father, but I and the Father, we will come to him. Hij heeft het dus niet over alleen de Vader, maar ik en de Vader, wij zullen dus naar hem komen. So we're going to talk more about this tomorrow evening. We gaan het dus nog meer over hebben morgenavond. The mystery of the Father and the Son being one. Het mysterium van de Vader en de Zoon, dat zij dus één zijn. Because we do not believe in many gods. Want wij geloven dus niet in meerdere goden. God is one. God is één. And we do not violate that Jewish confession of faith when we believe in Yeshua as one with the Father. En we doen dus het Joodse geloof geen geweld aan als we dus geloven in God en Yeshua en God de Vader. And that's the wonderful thing that we have fellowship with both the Father and the Son. Dat is dus het geweldige ervan, dat we dus gemeenschap kunnen hebben met God en zijn Zoon. By the reality of the Holy Spirit. Door de realiteit, de werkelijkheid van de Heilige Geest. So I'm not here to teach doctrine, but I'm here to teach the Word of God. Ik ben niet hier om een of andere leer te leren, maar om het woord van God te leren. I'm going to end now. Ik zal nu afsluiten. By saying this. Bij dit te zeggen, door dit te zeggen. This is a mystery. Dit is een mysterium. That is impossible to explain. Dat is onmogelijk om echt uit te leggen. But we have to look at the entire revelation of Scripture. Maar we moeten dus kijken naar de totale uitleg van het woord. And accept it just the way it says. En het gewoon accepteren zoals het er staat. And at the same time avoid the trap of trying to define it. En tegelijkertijd ook te voorkomen dat we niet in een val trappen van het proberen te verheerlijken. Nee, hoe zeg je dat nou? By trying to define it. Ja. Avoid te verdedigen. Yes. Because I think that's what the church eventually did. Want dat is wat ik dus geloof dat de kerk uiteindelijk deed. To a large extent they tried to explain what cannot be explained. Zij probeerden dus om te verklaren, om uit te leggen wat niet uitgelegd kan worden. Let's just accept what the Bible says. Laten we gewoon accepteren wat de Bijbel zegt. This is what the reality that we see in the Word of God. Dit is de werkelijkheid die we zien in het Woord van God. So let's pray together. Laten we samen bidden. Father, we thank you for the scriptures that you have given to us. Vader, dank u wel voor het woord wat u ons gegeven heeft. Are a light to our path. Hoe zij een licht op ons pad zijn. And hoe dat een licht op ons pad we is. We want to accept your word. En we willen uw woord accepteren, Heer. And receive it, receive your word just like it says. En uw woord ook ontvangen zoals het geschreven staat. Even when we cannot understand. Zelfs als we het niet kunnen begrijpen. We cannot fully explain who you are. We kunnen ook niet echt helemaal verklaren, uitleggen wie en hoe u bent. If we could understand you completely, als we u volledig konden begrijpen, we would be God. Dan zouden wij God zijn. But we want to bow before your word. Maar we willen ons buigen voor uw woord. And receive it just like you say. En het ontvangen zoals u het geschreven heeft. Thank you for this wonderful mystery. Dank u wel voor dit fantastische mysterium. That you have revealed yourself in the Messiah. Dat u zichzelf heeft geopenbaard in de Messias. That he is carrying your name. Dat hij uw naam draagt. He is the revelation of who you are. Hij is de openbaring van wie u bent. And we pray that we will never lose that revelation. En we bidden dat we dat nooit zullen kwijtraken, die openbaring. Thank you for this opportunity tonight. Dank u wel voor deze mogelijkheid vanavond. Thank you for the people that have listened and that will listen to this message. Dank u wel voor de mensen die geluisterd hebben en die nog zullen luisteren naar deze boodschap. May you use this message to give light to many people who are asking and seeking and knocking. En dat dit woord dat het ook licht mag geven voor de en inzicht mag geven aan de mensen die zoeken en kloppen. Who are hungry for the truth. Die hongerig zijn naar uw waarheid. In Yeshua's name we pray. In Yeshua's naam bidden we dat. And everyone said. En iedereen zei. Before I sit down. Voordat ik ga zitten. I just want to mention that if you want to receive our prayer alerts from Israel. Wil ik u mededelen dat als u onze gebedslijst wil hebben met gebedsonderwerpen on how to pray over Israël, how to pray for Israel, over hoe te bidden voor Israël, you can sign your name on this list. We will put it on the table there, right? Dan kunt u uw naam op en e-mailadres op deze lijst invullen. Doe het alstublieft in blokletters. zodat we het daarna de hand nog kunnen lezen. And it is for free. En het is gratis, het kost niks. Then I also want to mention about our celebration of the Feast of Tabernacles in Jerusalem this fall. Het Loofhuttenfeest, daar wil ik u nog even over vertellen, in de herfst en van dit jaar. And we are very excited about it. We zijn er echt heel enthousiast over. Because we want to be doing what the book of Zechariah says. We willen namelijk doen wat het boek in Zacharias beschrijft. And that is to celebrate the feast in Jerusalem. En dat is om het dus ook echt te vieren, het Loofhuttenfeest. Not just to have meetings. Niet om alleen maar even wat bijeenkomsten te hebben. Or to have worship gatherings. Of aanbiddingsbijeenkomsten of zo. But to actually celebrate the feast. Maar om het echt te vieren, het zelf echt te vieren. We are going to build a sukkah. We're going to, yeah. We gaan dus ook loofhut. Ja, we gaan dus ook loofhutten maken. With a view over Jerusalem, the old city. Loofhutten maken met een uitzicht over Jeruzalem, over de oude stad. We are going to wave the palm branches. En we gaan dus ook zelf echt die palmtakken zwaaien. Wuiven. Yeah. Wuiven, precies. You know, this is I don't want to take a lot of time here, but in Revelation chapter 7, in Openbaringen hoofdstuk 7, it talks about in verse 9. Daar zegt het, daar praat het over in vers 9. About the celebration of Sukkot. Over het Loofhuttenfeest. After this I looked and behold a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. And so this is talking about the feast of Sukkot. En dit gaat dus over het Loofhuttenfeest. And that's what we're going to do. En dat gaan we dus ook doen. Amen. Amen. Can I ask something? Okay, if it's quick. You heard that only in the 11th century it was changed by Maimonides. So God is egad, hè? Egad is portable. Oh, yeah, about that. Yeah, but we can talk about that. Only in the 11th century Maimonides had 13 points of belief. And the first point is God is yachid. And that's not portable. So it's not the Jewish faith, even not from long time, because there are more beliefs and more ideas, but because of the persecution, Maimonides said, consequently, if the Christians say A, we say B. So in the 11th century it has been changed by Maimonides. Now, in the 11th eeuw is dit pas een punt geworden onder de rabbijnen, dat de Joden hebben nooit duidelijk gedacht dat de Messias niet God kon zijn. Pas in de 11e eeuw, door de vervolgingen van de kruisvaders, hebben veel Joden besloten en de rabbijnen, als de christenen A zeggen, zeggen wij gewoon B. Dus Maimonides heeft 13 punten in de Sidur. En het eerste punt, God is één. En er staat niet Egad, want Egad is deelbaar. Nee, er staat Yachid. En Yachid is absoluut ondeelbaar. Je moet niet alles vertellen wat in het boekje staat. Ah. That's good. Now, I was talking about Sukkot. Nou, ik had het dus over het Loofhuttenfeest. Because I want you to come and to celebrate this feast with us. Want ik wil dus graag dat u komt en het viert met ons. Let me tell you, the sukkah, the Loofhut, with the arrangements of the meals, for us to eat in the sukkah. Met alle regelingen die dus zijn om voor ons dus om in die loofhut ook te kunnen eten. And all of these things will cost us about 20,000 euro. kost ons ongeveer 20.000 euro. And yet we're going we have set such a ridiculously low price for this celebration. Maar toch hebben we besloten om een eigenlijk belachelijk lage prijs te zetten voor deze reis. So the 10-day celebration is $1,500, $1,595. That's about 140 euro. Dat is dus omgerekend ongeveer 1400 euro. So take a brochure about this. Neem dus een brochure mee. And you are going to have an experience for the rest of your lives. En je gaat dus een ervaring hebben voor de rest van je leven. Je bent dus niet toeschouwer, je bent deelnemer. To our knowledge, this is the first time ever that Christians are invited to Jerusalem. Zover wij weten is het dus de eerste keer dat christenen zijn uitgenodigd om het mee te vieren in Jeruzalem. To actually celebrate the feast. Om het dus ook echt zelf te vieren, zoals ik al zei. So be part of this pioneer event. So, wees dus, neem dus deel aan dit unieke en voor de eerste keer event. Hoe zeg je dat? Gebeuren. Gebeurtenis. Thank you. 1595 is 1422 volgens de laatste berekening. We hebben morgenavond nog een avond waar we verder gaan. Daar wordt onder andere gesproken ook over de opmerking die jij maakte over Egad en Jagiet. Dat staat ook in het boekje genoemd. Ik zou toch wat willen zeggen daarop. Want wat Lars eigenlijk heeft laten zien, toch vanuit de Bijbel, dat we niet moeten kijken naar wat rabbijnen zeggen, maar wat zegt de schrift. Daar moeten we op bouwen, wat zegt de schrift. En ik vond vanavond ook heel bijzonder, dat leuk boekje ook, ik weet niet of jullie dat ook hebben, is toch elke keer dat alles wat Yeshua zegt, Jezus zegt, eigenlijk allemaal opmerkingen zijn uit het Oude Testament, en dat er toch wel hele diepgaande opmerkingen zijn. En dan is Maimonides natuurlijk een hele lieve en ook een hele bijzondere man. Het is een gezaghebbende, maar ik denk dat de Tenach boven Maimonides staat. Dus. Maar morgen, we kan het niet vanavond, het is een heel onderwerp weer. Morgenavond gaat hij veel verder. Zal morgenavond ook nog wat dingen vertellen die niet in het boekje staan. Ik had wat te doen met. Het is een tijd geleden dat je vertaald hebt, dus het ging niet echt helemaal je van het. Hè, laten we maar eerlijk zijn. Gelukkig zijn er heel veel mensen die wel wat kennen, maar. Ik hoop dat u het wel heel leerzaam heeft gevonden. En ik moet u zeggen dat ik altijd weer bewond ben. In het boekje staat ook dat Lars zelf ooit de fout ingegaan is. Dat heeft hij nou niet genoemd. En veel daarmee toch wel dingen kapot heeft gemaakt in het verleden. Dat hij eigenlijk dacht om Messiaanse gelovigen te volgen. Er zijn bepaalde Messiaanse gelovigen die geloven dat Yeshua niet God is. Maar gewoon een mens geadopteerd als het ware door God. En dat hij erachteraan gegaan is totdat hij als het ware is niet geaccepteerd meer werd in de Messiaanse beweging, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld. En na een verloop van tijd gaan vasten en gaan bidden is en heeft het woord van God gezocht en tot ontdekking kwam dat hij fout zat. En ook met door middel van dit schrijven schuldbelijdenis doet. Dat hij fout was. En ik vind het een heel bijzonder boekje. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het een voorrecht dat we het mogen geven. Want ik denk dat de meesten van ons niet realiseren wat dit een heikel punt is momenteel. En het zal nog veel groter gaan worden, dit onderwerp. En voor dat geld, ben ik blij. Het is niet een heel duur boek. Dus, het is hier al te koop op de tafel. Goeie, Karel. En we willen ook nog een collecte doen. We hebben ook wat kosten voor vanavond. We willen Lars zegenen met een gift. Maar Lars is hier niet op water naartoe komen vliegen. We hebben kaarten. Misschien kunnen we zo nog een keer datzelfde lied zingen. Is dat een idee? Terwijl we de collecte doen. De mensen die thuis kijken kunnen ook een gift geven via iDeal, via de website. Ik vind het altijd lastig om over geld te praten. Maar ik moet u zeggen, wij kunnen dit soort dingen niet allemaal doen zonder geld. Dat is de werkelijkheid. De kijkers kunnen gewoon info@pillarofire.nl en dan regelen wij het boekje dat het komt. Ik weet niet wat de verzendkosten zijn. Er zit een rekening bij, maar de eerste zijn al besteld. Lars, thanks for Tora Rabba. voor de teaching. En morgen gaan we verder, morgenavond. Zal ik afsluiten met gebed en een zegenvraag ook over de collecte. En dan daarna doen we de collecte en dan zingen we daarna nog een lied wat we in het begin ook hebben gedaan, als u het goed vindt. Vader, we komen zo bij u. We willen u danken voor deze avond. Heere God, het is zo'n bijzonder onderwerp. En eigenlijk, Heere God, lijkt het logisch. Aan de andere kant gaat het ver boven onze pet. Want inderdaad, Heer, wij zijn geen God. Wat kunnen wij eigenlijk begrijpen van u? U die de wereld geschapen heeft. De mens, de dieren, alles. Heere God, wat is er dan een voorrecht dat u ons gemaakt heeft en dat wij u mogen aanbidden? We willen bidden, Heer, voor alles wat we vanavond gehoord hebben. Dat deze boodschap gehoord zal worden. En dat uw grootheid nog groter mag worden. En dat we u zullen aanbidden. Heer, en ik weet ook dat er mensen zijn die zo geworsteld hebben met mogen we eigenlijk wel Jezus aanbidden. Want het gaat toch uiteindelijk om de Vader. En het is zo duidelijk dat de Vader en de Zoon één zijn. Yeshua, we aanbidden u. We aanbidden u in geest en waarheid. Wilt u zo met ons zijn? Heer, we danken u ook voor het offer wat we mogen geven. Heer, dat we mogen zegenen. We bidden ook, Heer, voor ieder die morgenavond niet kan. We bidden ook voor de Joodse gemeenschap die Purim viert. Heer, we bidden dat u hen ook een openbaring wil geven. We willen hen zegenen. We willen ook bidden, in het bijzonder bidden, Heer, voor bescherming. Als we gemerkt hebben, Heer, wat er allemaal gebeurd is, ook in Brussel. Heer, het kan ook in Nederland gebeuren. En we bidden in het bijzonder, Heer, deze dagen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Om uw volk te beschermen, Heer. Laat uw engelen staan op wacht bij alle synagoges en waar dan ook in de wereld. Dat bidden we in de naam van Yeshua. Amen. Amen. We gaan de collecte doen, zingen. Ik wil nog één opmerking maken waar ik nog aan moest denken. Ik heb een bijbelschool gedaan en een van de dingen die ik heb geleerd van belangrijke theologen is, en dat is in het protestantisme, is dat heel sterk wat geleerd wordt. De Vader, misschien kennen u het wel, de Zoon en de Geest. Dus Vader nummer 1, Jezus nummer 2 en de Heilige Geest op nummer 3. En ik denk dat morgenavond Lars dat gaat laten zien hoe het wel zit, want dat is een heel belangrijk statement wat nog steeds geleerd wordt en vele dominees in geloven. Maar is dat ook bijbels? Leren wij, volgen wij de kerkvaders of volgen wij de apostelen en de profeten? Dank jullie wel. Gadol, my door.